אני רוצה להתכבד ולהזמין לכאן את הזמר מספר אחד, את הכוכב, משה כהן. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the dance club in Los Angeles. I would like to present the best singer, the star, טוב לכם, אנשים טובים. איך אתם מרגישים? אני שמח שבאתם לראות אותי. תודה רבה. גם אני אוהב אתכם. והשיר הזה מוקדש לכם באהבה, ממני משה כהן. ונות אולמאס בואג'ה דרכי דרכי çal kemancı bir aşka ıslan oldum gönül bilmem bu kaçıncı Ali de bak derfi çal kemancı başım acı gitme bu gece sen de kal benim Ali çok acı Ali Çal kemancı başımı acı gitme Bu gece sen de kal benim alim çok acı Çal kemancı Er aşka ısrar oldum gönül Bilmem bu kaçıncı Unut olmaz bu acı Dertli dertli Çal kemancı Er aşka ısrar oldum gönül Bilmem bu kaçıncı Alimde bak dertli çal kemancı Başımı taşı gitme bu gece Sen de kal benim halim çok acı Tistakli alay Ehani nirae At yafa kol kah Otizme fate Gitme bu gece Sen de kal benim halim çok acı Değiştir kemancı Neden efkar çalmıyorsun Benim dünya kırmız Sen beni acımıyorsun Gözümden kaçmıyor Neden hep şey saklıyorsun? Yeter artık derken kemancı neden almıyorsun? Distakli ala yehani nire At yafa kol kah otize mefate Gitme bu gece sen de kal benim Ali çok acı İstekli ala Yehani nire At yafa kol kah Otize mefate Gitme bu gece Sen de kal benim Alim çok acı Tarih var Et השיר הבא אני רוצה להקדיש לאורחים שלי מצרפת שהגיעו לראות אותי כמו סבא סבא ביה על הכיפאק אני אוהב אתכם טופסיו שלי, קשה לי לבד. מתוך הסרט מבט כואב, קהל נכבד. בקרוב, מבט כואב 2, שיתחף כאן אצלכם, על המסכים בלוס אנג'לס שבאמריקה. את שבית את ליבי, היי מבט אהבה. כשראיתיך, היית עוד ילדה. ידעתי מאז שזאת אהבה. עד מתי, עד מתי את זה רק אותה. עברה כבר שנה, אולי קצת יותר. שוב זיכרונות מותירים אותי ער. עד מתי, עד מתי אצל הקוטה. טופסיו שלי קשה לי לבד. טופסיו שלי את הלב הדלקה. אני נותרתי בודד בלי סימן של תקווה. עד מתי, עד מתי אצא רק אותה. קהל חם ואוהב, אני שמח להיות איתכם כאן במועדון הדנס בלוס אנג'לס. אני מרגיש כמו בבית, אני אוהב אתכם. בואו נמשיך הלאה. טופסיו שלי קשה לי לבד. טופסיו שלי את הלב הדלקה. נותרתי בודד בלי סימן של תקווה. עד מתי, עד מתי אצא רק אותה. טופסיו שלי קשה לי לבד. טופסיו שלי